Kiroletik. Astelenero, Bidaso eskualdeko kirolaren txokoa Antxe eta Irratian. Eta bai, astelenero bezalaxe horretarako, ba, Xabi Martínez Antoñana, egunon. Egunon, Goldo. Eta Xabi Jalokaren, egunon. Egunon. Beno, ba, dena izan da Bidaso Airunen aldetik ospakizuna, baina txamponaren beste aurpegia erakutsi du Real Unionek, eta ikasle txarrak bezala, Errekuperazioa. Egin beharko dute, ezta? Bueno, eskerrak irabazi zuela bat eta huts tudela noren aurka, bestela hirugarren mailan arituko zela hitz egingo genuke, baina bueno, esan bezala Real Unionek tudela no garaitu zuen eta bigarren be mailan jarraitzeko txartela promozioan jokatu beharko du. Bidasoak bere aldetik sekulako partidua eginez Balonmano Logroño La Rioja irabazi zuen eta matematikoki Asobal ligako bigarrena da, esan bezala. Berri onak Bidasoarekiko, Real Unionekiko ezain onak, eta honen inguruan hitz egingo dugu jarraian, nola ez, asteburua gainontzeko kiroletan utzitako albisteaz, ere. Ongi da, eta protagonistak bilatuz beti bezala. Kiroletik. Bueno, Real Unionek berandu, baina etxeko lanak egin zituen, tudelano bat eta hutsuk garaitu zuen, baina getxoko arena sekemaitza berarekin Mirandes irabazi zuenez. Maia promozioko partiduetan jokatuko du Alberto Iturralderen taldeak, nabaritu zen Real Unionek. Bizitza jokoan zuela, izan ere neurketaren aginte makila gutxi bazen ere irundarrek eraman zuten. Lehen zatian aukera, bizpairu aukera izan zituzten markagailuan aurreratzeko, baina bigarren zatira arte itxaron behar izan zuten horretarako. 42. minutuan Mikel Orbegozok egin zuen arratsaldeko gol bakarra, eta une horretan promozio postuetatik atzegoen, baina Jean-Pierre Kiniela osoa ezen gauzatu. Ez, baina aukera berena 15. minutuan tudelanok sortu zuen, eta hor Navarrok bere aukera izan zuen, eta Etxabe Gurenek libratu zuen Real Unionen taldeak. Urduritasuna nabaritu zen, noski baietz, azken norgaiagokan, ligako azken norgaiagokan, eta bigarren zatian, tudelanok uste dut, ja, lan guztiak beteak zituela, eta aipatu dezagun, Hugo Zelaia ere aski kaxkarra zuela, uraldiak zuen barkatu, eta zaparrak ere bai, bigarren zatian hain zuzen ere, zaparra, jendea garazuekin, jokalariak ere bai, alboetan urasko, eta hori somatzen zen, eta jokoan bertan ere, eta Javi Martínez eskubitik baloi bat erritatu zuen, Mikel Orbegozo trebetasunarekin azpitiak asartu zuen gola, bat eta huts, Real Unionek egia esan bere lanak, etxeko lanak bete zituela, baino besteak ere bai, Arenasek Mirandesen aurka plastikoko futbol zela jorretan gobelarazen irabazi egin zuen, ez dakit nola iritsiko den Mirandes playoffetara, ez dakit, eta Razin ez da ere, ez dakit, azkeneko boladan abiadura hori, ez dakit, jetxi dute bere maia, jetxi edo indarrak atxikitzeko edo barnean o zakuan, baina kontu egin behar da horrekin, eta ez dakit nola iritsiko lidean, eta Sansek galdu egin zuen ere Lizarran izarraren aurka, eta emaitza ez dakit logikoa, baina bueno, azken finean hor izarrak dena jokoan zuen, eta Sansek bere lanak egina kaskarrak, Sansirenak aurten oso kaskarrak, eta alderretatik, beste aldetik, jokalaria lehen taldea sartu dituzte, bai, sola, barretxea, bakatabar, baina alderretatik, atzoko jardunaldian, komplikatu ziren aferak. Eta galdu egin zuen, Reunionek irabazi, eta frantsesez erraten den bezala, le bagage, edo promozioa, horrela, gaur zozketa, arratsaldeko 4:30. Eta esker, Real Unionek irabazi zuela, Gernikak ere irabazi zuelako, bat eta bi irabazi zuen. Hori jaipatua genuen joan dena astelenean, Gernikak irabaziko zuela, ez dago zalantzarik, Bizkai aldean ez dago, ez dute zalantzarik alde horretatik, eta hori darri, eta barri, Gernikan lortu zuen garaipena atzo lasesarren, eta hori, normala da, aipatua genuen hemen. Bueno, hor txegure analizia, partidua bukatutakoan... Zuzu Bizkaiko izaera. Bai, badakigun horakoa den, bai. Partidua bukatutakoan, Albert Iturraldek gure mikrofonoa jaso zuen, eta hausia aipatu zigun. Hori da, bai, gure esku zegoen egin dugu, ez da nikoa izan, bai jetxiera salbatzeko, baino ez dena, eta, bueno, promozioa jokatu beharko dugu, eta bihartik aurrea hortan buru berarri hasiko gara, partidua prestatzen eta lantzen eta ateratzeko asmorekin. Jumilla, Alcoyano eta Celta B. Bai, erabat diferenteak taldeak, Celta bigarren talde bat, eta Jumilla eta Alcoyano ba esperientzia handiko taldeak, Alcoyanon gainera bueno, jendea asko joaten da eta asko estutzen du, eta aldeotatik ba, bentajoa izan dezakete, baina bueno, ikusiko deu, tokatzen dana ikusiko deu, eta hortik aurrea ja prestatu eta saiatu irabazten. Azken hilabete erdi honetan, irabazi dituzue lau norgehiagoka, hori ondo dago. Ba, bai, guk azkeneko sei partidutatik lau irabazi ditugu, eta pentsatzen dut gure joera ba, gora dela, eta pentsatzen dut ba, beste batzuk igual ezten dutela berdina esan. Orduan guk hori ikusi behar dugu, badakit momentu txarra dela, pentsatzen genuen dena libratuko gendula, baina ez da posible izan, eta gure ba, trajektoria honekin ba, pentsatu ondo gaudela eta aurrera atera. Kiroletik. Ba, horiek entrenatzaile Añorgarraren aipamenak, partiduko golegilarekin hitz egiteko aukera izan genuen ere, hauxe adierazi zigun Mikel Orbegozo Azpeitiarrak. Bai, azkenik bestatik dependitzea nien, ba, hori pasatzea, ez da zure partu aurrea etea, ba, beste irabazin dabe, eta bueno, play-outeko leku hortan geldu da, eta oin bilerko sortu zai ongo da, eta berzitu bat zaun. Bai, bai, por supuesto, prez gaudela, deskantzain berdeu, baina egile da, ba, lau ekipo potente gaudela hor. Bai, bai, al final, bo, azkenik, psikologikamente partidu oso fuerte egiziteie, eta, bueno, aldagela experimentatu edakeo, partidu hauetako, ez da erraza jolazti, baina, bueno, hortan, entrenako edo baita ere kanpofoli, baita ere burue psikologikamente fuerte egon berdu. Bueno, ba, ez da partida errazak izango, psikologikoki eta fizikoki ongi prestatu beharko dira. Nik zagutzen ditut bizi futbolzalek, Collao, Alcoyen, jendea sutsuak dira. Infermo bezala da, satana bezala zalduko dira. Eta geho Barreiro neba, Bigon, Amadroa ez dut eramango norriagoka, baizik eta Barreiro, Barreiro da Bigoko auzo bat, eta 200-300 jaten dira, baina bere zarata guztiakien eta bere bihotza guztiak komplikatu izan da. Jumillako futbolzaia ez dut ezagutzen, baina beti hor inguru horietan dirua mugitzen da, baina azken finean beraik ere komplikatu izango dute. Nukuz erranuneko jokalarien buruan promozioa hori onartua zela ja orain dela hilabete bat erdi. Alcoyano kolpe latz hartu du alde horretatik, hain zuzen ere. Bueno, ba gauza korrela, esan bezala Real Unionek demoraldia 44 punturekin promozio postuetan bukatu du eta ba bueno, gaur itxarongo dugu zer ateratzen den zozketan, bigarren mailari eusteko garaitu berreko taldea zein izango den, Jumilla, Celta B edo Alcoyano. Lauterritan. Regional mailan Hondarribiak 4-8 galdu zuen Elgoibarren aurka etxetik kanpo, denboraldi zaila Hondarribitarrentzat, eta Real Union Bek 1-0 garaipena lortu zuen Estadion Galen Eibarren aurka jardunaldi bat geratzen zaie bi taldeei denboraldia bukatzeko. Eta orain bai berri onak eskubaloiaren bidez etortzen zaizkigu eta zorionekoa gainera sekulako norgehiagoka jokatu zuten Bidasoak eta Balonmano Logroño La Riojak. Eta, ba, bueno, bigarren zatian Bidasoak 1-9 partzial bat lortuta, bi gol aurretik jarri ziren Jakobo Guetararenak eta amaieran 26 eta 28 garaitu zituzten Errioxarrak. Garaipena Asobaligako bigarren postua ziurtatuta, eta Logroñora hurbildutako Bidasoaren, ba, 300 zaleak, Jaigiroan, Jean-Pierre, aurten Bidasoak egindako denboraldia ezin da hitz batean soilik deskribatu. Bueno, azkenean izan zen horko bilduma egitea. Bidasoak gainditu zuen Logroño bigarren zatiarengatik eta azkenean urtean zehar erabiltzen lanarengatik defentsan. Eta lengoan ere horikatu zuten defentsa lana eta orduan ba garaipena lortu zuten. Partzial hori 1-9 ba erabakigorra izan zen eta alde horretatik ba Joan Ledoren lana ere aipatu behar da eta azpimarratzekoa da defentsan lana bigarren zatian 9 gol jaso zituzten eta Logroño talde ona du. Kukitz, García Andia, Juan del Arco, Muñoz, Tilit bigarren errotik atezain oso ona ere Sergei, baina azkenean Bidasoak garaipena lortu zuen eta Europan izango da datorren urtean, larun batean Kuenkaren aurkazken norgehiagoka postetan. Bueno, ba, berten izan zinen, Iker Serranorekin hitzketan eta goazen entzutera Bidasoako kapitainak ba, partiduaren ostean aipatutakoa. Ba, oaintxe bertan balorazio bat itea oso zaila da, ez? Baina, bueno, azkenen lortu deu, urte guztia oso gogorra izan da, baina, bueno, bloke bat geha da, bueno, oso pozik, ez daude hitzik hau deskribatzeko, ez? Nola izan da, partidu horrenako partidu batek gako asko ditu, bat igual bat entzera oso zaila da. Bueno, azkenen uste gure rotazioa mine indiela, ez? Osea, gu 15 minutu ero aldau ite genuen, eta bueno, hori azkeneko minutu, azkeneko partziala notau izan da, ez? Kiroletik. Bueno, ba, hortxu urretxu harraren iritzia, pozik egindako lana eta demoraldiaren gatik, esan bezala EHGF kopan zerkatuta eta Sobaligako bigarren postua ziurtatuta, datorren astean, ba, Artalekun, Liberbank kuenkaren aurka disfrutatzeko unea iritsiko da. Artaleku datorren larumatean bostetan festa bat izan behartu izan ere ba, Asobaligako txapeldun ordea bada ere, oren honetan bigarren postua txapeldunaren zapore dauka. Bueno, eta jarraian kirol gehiago ditugu errepasatzeko, hauek dira beraz asteburu honetan gainontzeko kiroletan lortu diren emaitzak, saskibaloiari dagokionez, Erroibidek porrotarekin bukatu du denboraldia, 68 eta 75 galdu zuen Mungiaren aurka, ala ere seigarren postuan bukatute denboraldia. Atletismoan Euripean ospatu zen Hondarribiako 10 kilometrotako lasterketa. Lasterketa azkarra izango zela aipatzen zuten antolatzaileek, baina euriak eta haizeak lasterketa azkarra izatea zaildu zuten. Partaidetza handia izan zuen eta aipatzeko datu bat, lasterketako 140 emakumeak izan zirela. Piraguismoan Santiago Tarrakeko palistak Pontevedran izan ziren asteburu honetan eta beti bezala sekulako emaitzak lortu zituzten orain honetan 200 eta 500 metroko kopan. Nerea Perez gazteak 4 domina lortu zituen, horietako 2 Intza Mendezekin, eta Aitor Gorrotxategik eta Telmo Fernandezek 4. Postua eskuratu zuten. Emaitza hauek borobiltzeko, Nerea Perezek Pitesti Errumanian ospatuko den mundialerako txartela eskuratu zuen. Eta gaurko saioa arraunarekin bukatuko dugu, larun batean Hondarribian Gipuzkoako traineri jaligaren azken jardunaldia ospatu zen, emakumezkoetan Donosti Arraun Elkartea gaiendu zen eta gizonezkoetan Orio Hondarribiko emakumezkoen traineria 5. Izan ziren eta gizonezkoena 2. Biak ala biak igandeko finalean aritzeko txartela lortu zuten, baina finalean ezin izan zuten garaipenik lortu. Emakumezkoetan eta gizonezkoetan ba, txapeldunak berdinak izan ziren Donostiarra eta Orio, eta Hondarribia Arraun Elkarteko trenerinak ba, 4. eta 2. bukatu zuten. Eta hausi izan da guztia gaurkoz, Koldo, Bidasoaren azken jardunaldearen zein geratzen gara, eta nola ez, Real Unionei jokatuko duen promozioaz, adi. Bai, badagoela zer arraun egin joan dik ere, atxaldeko 4:30 da, zozketa hori? Bai, 4:30, bai. Hori da, horren esperoan izango gara, eta datozen orduetan, hemen atxezegratien horren berri ere. Emango dugu, mi esker biei eta ostiralean, asteburuko prebiare ginen dugu, hori behin datu hori jakinda. Bai. Besterik abizan izan ongi, mi esker. Zuri, agur. Marte.